Azıcık beni anlasaydın, böyle olmazdı. Bugün solmazdı, böyle olmazdı. Aşkımız böyle olmazdı. Masaldaki biriyi yine sonunda göz açıldı. Bu rüya bitti. Bir roman gibi. Bu rüya bitti güzelim. Bu rüya bitti. Biraz daha düşün, bir şans versen ona. Aha ha. Öfkeyle kalkıp da sonra bize ağlama. Biraz düşündüm de seni seviyorum.